Medyczna Spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Tomasz Miara, dzień dobry Państwu. Mamy 21 kwietnia, czwartek, minęła godzina 12. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Technologie jądrowe mogą odegrać ważną rolę w transformacji energetycznej, mówi szefowa Komisji Europejskiej. Projekt ustawy o handlu w niedzielę przedstawili posłowie Polski 2050. W lutym kupowaliśmy więcej towarów niż rok temu o tej porze. Technologie jądrowe mogą odegrać ważną rolę w transformacji energetycznej, powiedziała na pierwszym w historii szczycie poświęconym wyłącznie energetyce jądrowej przewodnicząca Komisji Europejskiej. Po kryzysie energetycznym wywołanym rosyjską napaścią na Ukrainę wiele krajów na nowo spogląda na energię jądrową, dodała Ursula von der Leyen. Pomoże to ułatwić osiągnięcie celów klimatycznych. Energia jądrowa jest drugim co do wielkości źródłem niskoemisyjnej energii elektrycznej po energii wodnej. Po drugie, by zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, kraje dążą do zmniejszenia zależności od importowanych paliw kopalnych. Trzeci powód to zapewnienie konkurencyjności. Energia jądrowa może okazać się niezawodną kotwicą dla cen energii elektrycznej. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej zaprosiła do Brukseli przedstawicieli ponad 40 państw, w tym Polski, na pierwszy międzynarodowy szczyt poświęcony rozwojowi energetyki jądrowej. Nasz kraj reprezentuje premier Donald Tusk. 8 głównych zarzutów zawiera wniosek o postawienie szefa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Koalicja rządowa zapowiada, że wniosek zostanie złożony w najbliższych dniach. To są mocne zarzuty. Trybunał Stanu będzie się miał czym zajmować, mówią przedstawiciele koalicji rządzącej. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski powiedział, że Adam Glapiński powinien być postawiony przed Trybunałem Stanu między innymi za finansowanie przez NBP długu Skarbu Państwa, czy też za niedopuszczenie niektórych członków banku oraz Rady Polityki Pieniężnej do informacji. Konstytucjonaliści mówią, było to złamanie przepisów prawa o niezależności banku centralnego. Pod wnioskiem o postawienie prezesa NBP przed Trybunałem podpisał się wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy. Pan prezes Glapiński, niestety ubolewam nad tym, stał się politykiem, a nie prezesem i obrońcą niezależności Narodowego Banku Polskiego. Prezydent apeluje do rządu o rozwagę w tej sprawie. Jak mówił, stabilność finansowa Polski na rynkach finansowych ma pierwszorzędne znaczenie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zostanie otwarte 25 października, zapowiedział ubiegający się o reelekcję prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nowa siedziba jest w centrum miasta w pobliżu Pałacu Kultury. Będą się w niej mieściły także kino, pracownie konserwatorskie i kawiarnia. Będzie tam można oglądać zrekonstruowane studio eksperymentalne Polskiego Radia, które, jak zapowiada muzeum, będzie miejscem pracy artystów. Projekt ustawy o handlu w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca przedstawił w Sejmie Klub Parlamentarny Polski 2050. Projekt zabezpiecza również interesy pracowników handlu, powiedział poseł Ryszard Petru. Proponujemy podwójne wynagrodzenie w pracę w tę niedzielę handlową. Co więcej, pracownik, który będzie pracował, będzie miał obowiązek otrzymania, czy pracodawca będzie zobowiązany dać mu jeden dzień wolny 6 dni przed albo 6 dni po tym dniu, w którym będzie pracował w niedzielę. Obecnie handel dozwolony jest 7 niedziel w roku. A propos handlu, kupowaliśmy więcej niż rok temu w lutym. Sprzedaż detaliczna towarów wzrosła o 6,1%, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Konsumpcja w tym roku będzie rosła, uważa Sebastian Cejnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Konsumenci coraz lepiej oceniają swoją sytuację finansową. Maleje również skłonność do ograniczania wydatków. To już drugi miesiąc z rzędu, kiedy obserwujemy wzrost w handlu w ujęciu rok do roku. Zdaniem ekonomisty głównym powodem wzrostu konsumpcji w tym roku będą rosnące płace. Salmonelle w mięsie drobiowym z Ukrainy wykryła na granicy inspekcja weterynaryjna. Na wniosek Polski Komisja Europejska wdrożyła unijną procedurę wzmożonej kontroli zakładu, z którego pochodziło mięso. Odrzucane są wszystkie przesyłki, dla których otrzymano wynik niezadowalający. Restrykcje obowiązują do czasu, aż ukraiński zakład wdroży działania naprawcze. Miejmy nadzieję, że z kurczakami na Wielkanoc nie będzie kłopotów, tym bardziej, że czekoladowe jajka wielkanocne mogą w tym roku być droższe. Według naukowców powodem są zmiany klimatyczne. Większość czekolady wytwarzana jest z kakao uprawianego w Afryce Zachodniej, ale wilgotna fala upałów zniszczyła uprawy i znacznie zmniejszyła plony. Z kolei w lutym tego roku region nawiedziła susza. Wszystko spowodowało, że cena kakao wzrosła w ostatnim roku kilkakrotnie. Najwięksi światowi producenci czekolady potwierdzają, będzie drożej. Polska znajduje się w czołówce krajów eksportujących czekoladę. Zajmujemy pod tym względem 4. miejsce na świecie. Statystyczny Polak rocznie zjada niemal 6 kg tego smakołyku.

Jakby nie było nigdy. Niedźwiedzie Polarne Karasia i Roguckiego czekają na Państwa głosy na lptpolskieradio.pl. Gdyby Państwo chcieli poprzeć tę piosenkę w kolejnym notowaniu listy przebojów, to proszę to robić. Obiecałem, że będziemy mieli gościa. Gość jest Tomek Organek. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam wszystkich. Witam Trójkowiczy po długiej przerwie. Tomek Organek, który właśnie ze swoim zespołem świętuje dziesięciolecie, no nie tyle właśnie, no bo to jak było w zeszłym roku, tak, działalności, ale to zostało uhonorowane w taki chyba najbardziej fajny, najbardziej taki spektakularny sposób, jaki można było, no bo jednak seria koncertów MTV Unplugged to jest duża rzecz. I od razu powiem ci, myślę sobie, że taki przeciętny słuchacz, jak słyszy MTV Unplugged, to myśli sobie od razu Nirvana, Nirvana, prawda? Nirvana, oczywiście. Miałeś takie coś z tyłu, że o kurczę, to jednak jest taka legenda. Tak, oczywiście miałem, ale jeszcze odniosę się do tych 10 lat, bo tak naprawdę to jest moje 20 lat bytności na scenie. Niedawno Trójka emitowała taki koncert ostry, taką serię koncertów w studiu Agnieszki Osieckiej i tam my graliśmy pierwszy koncert w ogóle trójkowy i radiowy i to był rok 2004 z OSTR-em w składzie Sofa. Więc ja byłem 10 lat w Sofie i 10 lat z Organkiem, więc w tym roku dokładnie w 24 wybija mi 20-lecie pracy takiej scenicznej, artystycznej, okay, dokładnie. Okay. Co do MTV Unplugged, oczywiście to jest, z jednej strony to jest jakaś taka nobilitacja i szansa na wejście do tego panteonu wszystkich tych sław i zespołów. Chociaż, przepraszam, że ci wejdę słowo, ale to jest w ogóle trochę też moim zdaniem niesprawiedliwe, bo oczywiście ten koncert Nirwany to jest absolutny klasyk, to jest ideał i narósł wielką legendą. Natomiast przecież tych koncertów odbyło się setki, jak nie tysiące. Tam jest fantastycznych występów. Oczywiście, ale Nirvana zawsze była takim emblematycznym zespołem, szczególnie po śmierci Kurta obrosła taką legendą i pewnie z tego powodu dzisiaj o tym koncercie mówimy. W Polsce było dosłownie kilkunastu artystów, którzy weszli w skład. Dostąpili tego zaszczytu. No dla mnie to jest wyjątkowa sprawa, bo w ogóle o to nie zabiegaliśmy. W moim życiu rzeczy dzieją się dosyć naturalnie i tak spontanicznie i tak jak mówię, nie zabiegaliśmy o to, a samo przyszło na ten nasz okrągły 10. jubileusz. I ogromnie się z tego cieszę, bo te koncerty są wyjątkowe. No z wielu względów, bo przede wszystkim poszerzony jest skład, bo gramy tam z sekcją Dentą. Po drugie spełniłem swoje marzenie właśnie w występu z sekcją, ale też grania troszkę innej muzyki, takiej muzyki z lat 30., 40. To się bardziej ociera o jakiś jazz, taki nowerlański, oparyski manusz z lat 40., o takie inne jeszcze gatunki. Dużo tam oczywiście bluesa, rocka, piosenki literackie, być może to się nawet czasami ociera o jakiś taki przedwojenny teatr, kabaret taki literacki, bo to te spotkania trwają pod dwie albo i jeszcze lepiej, po 2,5 godziny. Super. Tam się wiele rzeczy dzieje na scenie. My jesteśmy pięknie ubrani w takich strojach troszkę z epoki. Wozimy ze sobą całą scenografię w stylu art deco. No to jest dla nas święto, które potrwa do końca tego roku. Jesteście dokładnie tak, jak patrzyłem na terminarz mniej więcej na półmetku, prawda, tej trasy. Tak, dokładnie. Mniej więcej, oczywiście. Natomiast powiedz, Tomek, bo znowu wrócę do tej Nirwany, bo gdzieś różnego rodzaju doniesienia, takie plotki, które krążą wokół tego, jak organizowany był ten koncert Nirwany, podpowiadają, że Kurt Cobain bardzo miał duże wymagania, że kręcił nosem, że to jednak był pewnego rodzaju format, którego próbowano go wtłoczyć. Tak, to prawda. I teraz nie wiem, na ile możesz zdradzić kulisy produkcji tego typu trasy koncertowej, ale ile tam było właśnie tych rzeczy narzuconych, choć nie chcę mówić, że jak narzucone, to od razu złe, bo przecież to mogły być świetne pomysły. Tak, tak. A na ile to było waszej inicjatywy? 100% naszej inicjatywy i to mówię szczerze, bo zawsze mówię szczerze. Narzucone czy zaproponowane było zaśpiewanie coveru, bo to się mieści w formacie, żeby był jeden cover. Nirwana i żeby też. Tak, i żeby byli goście po prostu, więc to te warunki spełniliśmy. Zapraszając zresztą znakomitych gości, bo Adama Nowaka z Raz, Dwa, Trzy, z którym to zawsze chciałem zaśpiewać i w ogóle kocham ten zespół. I Adama Bałdycha, wybitnego skrzypka, wirtuoza, który właściwie w tej chwili jest gwiazdą światową, bo nie wysiada z samolotu praktycznie. praktycznie, bo podróżuję po całym świecie. Oprócz tego pojawiają się goście tacy incydentalni. Na przykład w rzeczonym Wrocławiu wystąpił Dawid Tyszkowski, taka młoda gwiazda. Świetny, był naszym gościem. Świetny wokalista, w ogóle świetny chłopak. I takie niespodzianki się pojawiają. Słuchaj, taki fragment wywiadów zacytuję z tobą. Im człowiek jest starszy, tym trudniej o zdziwienie, a tu jakoś znowu się pojawiło. To prawda. No ja kocham te koncerty i one mają jakąś taką dużą siłę rażenia, bo i widzę to po publicznościach. Sprzedajemy największe sale w Polsce, co dla mnie też jest nobilitacją olbrzymią, bo w Warszawie graliśmy w Teatrze Roma, sprzedaliśmy NFM we Wrocławiu, NOSP w Katowicach, Filharmonie największe. Dla mnie to jest niesamowite. I ludzie wchodzą w te konwencje, bo na początku jest taka konsternacja, no przecież to organek, to rockowo powinno być głośno. Pewnie powinniśmy powtórzyć jakiś taki schemat i ubrać swetry. Ale myślisz, że no właśnie, że ludzie są jeszcze troszeczkę zaskoczeni tym, że to jest troszkę inna aranżacja, znaczy i troszkę, to jest zupełnie inna aranżacja twoich piosenek, że to jest przecież bez prądu. Jeszcze bywają zaskoczeni, tak? I dobrze, że bywają zaskoczeni, bo to jest też część tej zabawy. Przychodzą troszkę nie wiedząc na co, niektórzy nie znają tych singli i widzą, że tam się dzieje zupełnie coś innego, że tam jest jazz, że tam jest sekcja dęta, że to że jesteśmy inaczej ubrani, to się wszystko inaczej odbywa. Ale to dobrze, bo to jest dla nas świeże, jest zupełnie jakaś taka nowa energia na scenie. Po 10 latach przy tych samych piosenkach okazuje się, że one działają. No i ja dosłownie czekam na każdy koncert, który następuje, bo dla mnie to jest jakaś zupełnie inna rzeczywistość. Tomek, jesteś, jak już wspomnieliśmy, dokładnie na półmetku tej trasy koncertowej, druga połówka przed wami. Czy już do tej pory coś cię jakoś tak zachwyciło szczególnie? Jakiś jeden koncert, jedno miejsce, nie wiem, jedno wydarzenie? Na pewno koncert w Gdańsku, w Teatrze Szekspirowskim będę pamiętał, bo tam jakaś taka podniosła atmosfera była. I sytuacja z takim chłopcem, którego ojciec wniósł, był na scenę, postawił go ten chłopiec, kilkuletni dziecko po prostu, i było zaskoczone i troszkę zdenerwowane, bo ojciec wyrwał się chyba przed szereg. Nie wiem, co uszczęśliwił na to, go co na to mama, tak. I to było takie dla mnie zaskoczenie, bo widziałem, że koncert musi trwać, czyli wiadomo, show must go on, ale widziałem, że muszę się zapiekować tym dzieckiem, które zostało kompletnie przerażone. Ojciec się świetnie bawił oczywiście, pozdrawiam rodzinkę, ale zająłem się tym chłopcem, zaczęliśmy razem śpiewać i to było jakieś takie poruszające, bo ten chłopiec, widziałem, jak go puszczają nerwy i zaczyna być sobą i zaczyna to być fajne, zaczyna mu się podobać jeszcze na tej scenie i to wszystko zostało uhonorowane taką owacją dla tego chłopca. No fajne. To są takie nieprzewidziane rzeczy. Jasne, ale to prośba do rodziców na następne koncerty. Już nie róbcie tego. To już się wydarzyło. Chociaż kto wie, może ten chłopiec, może to zostanie mu do końca życia. To jemu na pewno. To przeżycie i może kiedyś powróci na scenę, nie wiadomo. Tomek, ostatnie moje pytanie. Dzisiaj mamy 21 kwietnia. Wagarowałeś? Oczywiście. Właśnie przed chwilą na Instagramie widziałem, Janek Młynarski wrzucił takie zdjęcie a propos wagarowania. Marca, to mnie poprawiają po bicie. Tak. I tak mi się przypomniały te wszystkie lata, kiedy już powietrze było nasycone taką... Wiosną. Wiosną po prostu. Tak. I uciekaliśmy ze szkoły. Nie namawiam bynajmniej do ucieczek ze szkoły na co dzień, bo uczyć się trzeba rzetelnie i długo. Ale to były wyjątkowe dni. Chodziliśmy sobie gdzieś tam po łąkach, nad rzekach, w parkach, spędzaliśmy wspólnie czas i nie mieliśmy komórek, nie mieliśmy tego wszystkiego, a jakoś byliśmy szczęśliwi. I to mi się podobało, co Janek napisał. Byliśmy w sobie zakochani. To było wspaniałe. Wiesz co, ja ostatnio taki powiedziałem mojemu nastoletniemu synowi, któremu nie po drodze do szkoły właśnie jest dosyć regularnie i dla niego dzień wagarowicza trwa dość często, że chodzenie do szkoły to nie przede wszystkim nauka, że chodzenie do szkoły to jest właśnie to wszystko, co się dzieje dookoła. To jest spotkanie z rówieśnikami, to jest takie socjalizowanie się, to jest oczywiście również uciekanie ze szkoły, które uczy różnych rzeczy, prawda? Ale w ramach jakiejś solidarności takiej oczywiście. We własnym towarzystwie. Tak to uczy, to bardzo socjalizuje, to wychowuje młodego człowieka, to uczy relacji społecznych, towarzyskich, no to przecież to tak są jest. Rzeczy nie do przecenienia, a przez telefon się tego nie nauczymy, drodzy młodzi ludzie. Posłuchajcie dwóch starszych panów, którzy uciekali ze szkoły. Tomku, trzymamy tak w takim razie kciuki za drugą część MTV Unplugged zespołu Organek. Wielkie dzięki, że znalazłeś chwilę, żeby nas odwiedzić. No i teraz myślę, że takim podsumowaniem idealnym będzie właśnie z twojej trasy piosenka, która pasuje idealnie na dziś, czyli Wiosna. Tomek Organek był naszym gościem. Dziękuję. Życzę dużo słońca państwu. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noce są krótsze i znów jest więcej dnia. A nasze ciała są chudsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się wrzody i ciepły jest deszcz. I wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. I chce się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. Znowu noce są krótsze i znów jest więcej dnia. A nasze ciała są chudsze, a w nich jest więcej nas. Jesteśmy piękni. Dwudziestoletni. Jesteście piękni. Trzydziestoletni. Noce są krótsze i znów jest więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Hey! Wiosną mi mówisz, że gubię swój dzień. No nie przesadzaj, i wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. Znowu noce są krótsze i znów jest więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Jesteście piękni. Dwudziestoletnie. Jesteście piękni. Trzydziestoletnie. I znowu noce są krótsze i znów jest więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. To jest ona piosenka, no. Jak tam patrzę. jesteście pięknie. No wy o was mówię. 20-letnie. Jesteście piękni. No widzę stąd przecież. 30-letnie. Jesteśmy piękni, my tu na scenie też. Proszę spojrzeć tylko. 40-letni. I chcę wam powiedzieć jedno i zawsze to mówię na każdym koncercie. Jesteście piękni bez względu na wiek, czy macie 50, 60, 70, 80. Bo i tacy się zdarzają u nas. Kochajcie wolność i muzykę i zawsze będziecie piękni i młodzi, wam to obiecuję. I znowu wiosna, wiosna, wiosna wokół nas. I znowu wiosną, wiosną najlepiej teraz czas. Koronat Opus. Co wyszedł z naszego studia Tomek Organek. Przypomnę, 10-lecie działalności zespołu uhonorowane fantastyczną serią koncertów Organek MTV Unplugged, który jeden z tych koncertów został zarejestrowany w październiku 2023 roku i wydany w związku z tym, gdyby państwo chcieli poczuć tę atmosferę, no to może warto po takie wydawnictwo sięgnąć, choć jak już też Tomek opowiadał w spotkaniu z nami, jest dokładnie w połowie tej trasy koncertowej MTV Unplugged, więc no jest na pewno szansa, żeby gdzieś w Polsce go jeszcze w najbliższych tygodniach posłuchać i zobaczyć. Tymczasem teraz zabieramy państwa do Wrocławia, gdzie od ubiegłego weekendu odbywa się 44. już przegląd piosenki aktorskiej. O tym, jaki on ma w tym roku przebieg, co jeszcze czeka widzów w dniach następnych oraz w krótkiej rozmowie z młodymi konkursowiczami nasza reporterka Malwina Kiepiel. Jesteśmy na półmetku 44. przeglądu piosenki aktorskiej, którego trójka jest patronem medialnym. Za nami kolejne wydarzenia muzyczne, takie jak liryczny i romantyczny, zarazem koncert Mariny Masztaler, młodej zdobywczyni ubiegłorocznego Grand Prix przeglądu, a także premierowy, bardzo różnorodny stylowo koncert barda z Kanady Bena Kaplana o pięknym, mrocznym, nieco zdartym głosie. Ale przed nami jeszcze szereg atrakcji i wydarzeń muzycznych, a mianowicie koncert Filipa Łobodzińskiego, muzyka, tłumacza, znawcy twórczości Boba Dylana, spotkanie z piosenkami poetyckimi wykonanymi przez Jacka Bończyka, koncert Dariusza Basińskiego, Basiński Band, no i czekamy na wielki finał, koncert Top Wszechczasów i serce przeglądu, czyli konkurs finałowy aktorskiej interpretacji piosenki, o którym porozmawiamy z naszymi gośćmi. Młodymi studentami Akademii Teatralnej w Warszawie, Hugo Taresem i Mateuszem Tomaszewskim, duetem utalentowanym, którzy zostali zakwalifikowani do finałowej jedenastki artystek i artystów konkursu. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. To może zacznijmy od najważniejszej kwestii. Czym jest piosenka aktorska dla was? Dla mnie piosenka aktorska to jest formalne poszerzenie piosenki zwykłej, zwykłego utworu, gdzie możemy dorzucić większą ekspresję, większy świat. Jesteśmy rozszerzeni o tyle, o ile nas widać, słychać i co chcemy przekazać. Bardzo fajna forma. Mateuszu. Dla mnie to jest takie coś, że my jako artyści, twórcy możemy wyjść i w pewien sposób tak przez te piosenki, poprzez wygięcie tych piosenek, poprzez dodanie do nich naszej wrażliwości, danie nowego koloru tym piosenkom. A skąd pomysł na duet? Pracy w dwójkę można po prostu brać od siebie bardzo dużo. I to jest praca z partnerem, gdzie to trochę wymaga od ciebie bardzo dużego takiego nastawienia na drugą osobę i bycia w ciągłej rozmowie i w ciągłej takiej uwadze, co dzisiaj ma ta osoba do zaproponowania, jak my się w tym razem odnajdujemy. I to też w sumie była taka jedna rzecz, o której myśleliśmy przez cały czas, jak robiliśmy to, że jak zrobić te piosenki, jak znaleźć naszą dwójkę w tych piosenkach. Czemu w ogóle to ma być takie? Czemu my we dwójkę mamy w tym być? Występujecie w konkursie finałowym z ikonicznymi wręcz piosenkami Szczęśliwej drogi już czas Ryszarda Rynkowskiego i Hop, szklankę piwa Jana Kantego-Paluśkiewicza. Skąd taki dobór repertuaru? Wydaje mi się, że w tych tekstach jest bardzo dużo przestrzeni, że to są naprawdę takie jakieś fundamenty. I jak się naprawdę dobrze wgryzie w ten tekst, to można odnaleźć bardzo wiele różnych kolorów tam katami. Po prostu to jest bardzo duży plus takiej klasyki. Można z tego zrobić dosłownie wszystko. Dziękuję wam bardzo za rozmowę i życzę wam dużo szczęścia, tej szczęśliwej drogi. Niech już będzie czas dla was finalistów i pozostałych finalistek. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. A więcej relacji z przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu już w najbliższej sobotniej audycji w Antrakcie. Zapraszamy od godziny 15. Made it my mission to end.

Tutaj na wystawie oglądamy portret Marii, bardzo piękny, subtelny i delikatnej kobiety, 6 lat od niego starszej siostry. Matejek miał 7 lat, został osierocony i Maria właśnie przejęła tą funkcję takiej opiekunki jego, przewodniczki jego młodzieńczego życia. To była jego pierwsza modelka, on lubił ją portretować i mamy właśnie z kolekcji prywatnej bardzo piękny, subtelny, delikatny portret Marii Matejko, kobiety rzeczywiście wyjątkowej, o takim głębokim wnętrzu. Również na kilka dni przed wystawą trafił do nas szkic rysunkowy do obrazu Ocze czworga dzieci artysty, który dosłownie ktoś zdjął ze ściany w domu i po prostu do nas przyniósł na 3 dni przed otwarciem wystawy. Nigdy nieznany, niepublikowany, niepokazywany publicznie. Dzień Cywilizacji Polski jest właśnie na tej małej ściance. Tutaj możemy zobaczyć taki mały, niewielki szkic rysunkowy do obrazu Stópka Królowej Jadwigi. Przepiękna legenda krakowska. Nigdy nie powstał obraz olejny, ostateczny, który Matejko stworzył, natomiast znamy go ze szkicu rysunkowego i ze szkicu olejnego. Szkic olejny z Narodowej Galerii Lwowskiej. Tutaj rysunkowy udało się też namówić kolekcjonera prywatnego, żeby pokazał naszej wystawie. Z kolei przechodząc do następnej sali, widzimy sporą grupę rysunków, postaci, a także scen, które posłużyły artyście do namalowania tych wielkich kompozycji historycznych, ale także do innych mniej znanych obrazów, bo prezentujemy również obrazy olejne kolekcji prywatnych. Tutaj na przykład Królowa Polski z psalmów Krasińskiego w 2 wersjach, co ciekawe. Autorska replika, można powiedzieć również autora, z twarzą właśnie oczywiście Marii Matejko, czyli jego siostry. Bardzo piękne przedstawienie, nawiązujące do tego, co się wydarzyło o demonstracjach warszawskich przeciwko caratowi tuż przed wybuchem powstania styczniowego, także ta Królowa Polski zresztą ma taką czarę w ręku napełnioną krwią właśnie tych ofiar Polaków, którzy chcieli walczyć za wolność swojej ojczyzny. Także wiele takich ciekawych historii przyjechał do nas. Właśnie tutaj widzimy na ścianie niedawno, dosłownie już po otwarciu wystawy, udało się wreszcie wywalczyć obraz Zabicie Wapolskiego. Też bardzo ciekawa scena historyczna związana z Henrykiem Walezem, którego zresztą szkic odkryliśmy podczas przygotowania tej wystawy, bo tutaj wisi obok szkic, gdzie można zobaczyć twarz króla Henryka Walezego. Jest to szkic rysunkowy do tego obrazu. Także też taka ciekawostka, która wcześniej była nieznana. Na wystawie prezentujemy prace Jana Matejki, które są nieznane. Po raz pierwszy pokazywane publicznie dzieła z kolekcji prywatnych. I to jest ten najważniejszy tak naprawdę powód, dlaczego Państwa zapraszamy do Zamku Królewskiego w Warszawie. Można przy okazji oczywiście zobaczyć też wspaniałe, wielkie kompozycje historyczne, które mamy na Zamku Królewskim w Warszawie. Mamy aż 4 kompozycje historyczne. Wiele postaci, często żyjących w różnych okresach dziejów, można powiedzieć wręcz w różnych miejscach. To wszystko Matejko nam tworzy taką jego autorską, wspaniałą wizję właśnie historii Polski. Nieznane dzieła Matejki, nazywanego także Wieszczem Pędzla, geniusza polskiego malarstwa historycznego, możemy oglądać do 26 maja.